Fuko raz oraz 600V. Dobra. Koraz fu 600V. No sense. Noka, walka wręcz, walka lepsze życie jak lock up. Ty wór, a ty mordę stół. Nie obraża jak cię, to nie obchodzi wiek. Kto się ze mną zgodzi, gdy przypadkiem staw nadchodzi. Trzeba poczuć prawdę, słów wytężyć. Stopniowo przezwyciężyć, sprędzić, czasem zwyciężyć. Na tym sztuka polega, tu wątpisz siebie długo nie pobiega. Podobnie marnie kończy ten, kto temu ulega. Miał lata tygodnie, ludzie żyją w panice lub swobodnie. Szumorze wcale, klimaty z ulicy, narkotyki, interesy. Drugie lokale, beki, mercedesy. Sprawy wysyłane smsy. Dłużnicy, zarabiane hajsy, nieznane z widzenia fejsy, fasty patenty, myśląc incydenty jak kas. Tyle pras, podsłona marne, przemyślane zagrania staranne, że wrogie czasy materialne, nielegalne, bo trzeba zarobić na chleb. Razem z ziomkami idę z tym łeb w łeb. Nie zaliczysz wtedy gleby jak wypalony kep. Dostajesz oklep, no wychodzi z tego cało. Lecz dawkę bólu dało radzę, miej to na uwadze. Zawsze potrzebny jest rozum odwadze. Zauważ, na tym dużo zyskasz, to nie nonsens. Bija się na koszta to expense, stres. Wiesz, czasem sam na to wpadam. Będzie dobrze, zakładam, zapowiadam. NOC, skala rośnie jak tripse. Biceps, masz coś do mnie? Ja to pieprzę. Mała publika? Ja to pieprzę. Zło krytyka? Ja to pieprzę. Twoją japę depczę, zdepczę. Tak to widzę, szum, mistrzu, podkład na hawirze, gwizdzie. Fu, cały czas ten sam, graszu gram. Koraz fu plan, patet man. Chłopak chwyta, 600 po płyta, nonsens wita. Jeśli łykasz, to nie na próżno, by uniknąć biedy. Z tym gównem się boryka, stykasz na co dzień niestety. W krajobraz tapiasz i masz kitras zawzięty. Nic nie da, że masz dużo krzepy. Wyróżniać się chcesz? Musisz skumać teraz. Za późno będzie wtedy. Muszę uwzględnić zalety, dobre cechy. Takie jak lechy, siorknięte w pośpiechy. Gadki, śmiechy, dziewuchy, buchy. Mając swój rozum, odrzucając pod puchy. Ustawiając potroszę, mieć grosze na ruchy. W głowie, jaki będzie kolejny krok? Się zastanowię, może nowy projekt teraz w słowie. Cień ze tipę stanowię. Plus rodzinę, na tym mi zależy, to mam jedyne. Umysły z poradą czynne, na razie może poczekać, wszystko inne. Załatwić sprawy pilne, bez ciśnień, by sobie życie ułatwić. Lecz nie na łatwiznę, w ten sposób może zostać na mieliźnie. Na wika do Polaków w ojczyźnie. Czy to nonsens? Czy to bezsens? Myślisz, że daję rady, bo jestem mądry, czytam jakiś znawca, kurwa profesor. Rady życia to obrazy, to wynalazek własny jak procesor. Gdy odzywa się w twoim mózgu wściekły agresor. Twoja własna kompetencja to własny resort. Funie kurwa imperator, ma własny imperator swoich postępów. Wiem, że ludzie popełniają dużo błędów. Wiem, każdy uderza drogą wprost. Każdy ma swój własny most, przechodzi przez niego lub omija, gdy okręża swój własny postęp zwęża. Spyszając pierdol za hajs, bliżej mu myśli, że się spędza. Pijąc kusi, jak owoc węża, pierdolony wkrętą, nie jeden uległ. Ej, nie digaj, nosisz sobie dar, to ten amulet. Ponucy żar, który star, popełniony grzechy. Przestrzegaj go, to znajdziesz w życiu pociechy. Ta rzeczywistość rozkłada cię na dechy, trzymaj w łapie prechy. Nie da się pokonać, żeby to zrobić, nie musisz cudu dokonać. Tylko pozytywny ruch wykonać, musisz być człowiekiem opanowanym. Z tego zdanym, stanąć łeb, łeb z faktem dokonanym. Stanąć łeb, łeb z faktem dokonanym, dokonanym. Byś w pożądalu, tak mówisz wobec. Kogo przybijasz jak goniec, kiedy masz interes, to nie koniec. Nie początek też, to rejs po precedens. Rozwiązanie będące przykładem to nie nonsens. Znajdź kontekst, pyknij rewers, cieka stres. Ty przecież jesteś homo sapiens. I choć dużo pretensji, gdy życie ci zatruwa fałszywych skurwysynów poczet. Zrozum chociaż procent, większość z tego trafia, ale jak rykoszet. Czuję wstręt, dziwi się, nonsens. Nerwy dają napęd, tylko ci to portret. Nie jeden prostak, nie jeden zakręt. Droga w jedną stronę, na drzwiach plomba. W świetle go nie stawiam, choć wiem jak wygląda. Wiem co zostawić dla siebie. A ty odbij kurwo, sensacji głodna. Czy to nonsens, czy to bezsens? Sens. Głowisz się gdzie? Tu jest, załap kęs. Następny level jego test, zetrzyj rzęs. Łzy, ty bo my wiemy jakim dły może być żywot. Wymiot podły, jako przedmiot chcę by mój miot był rozsądny. Nigdy głodny, lecz świadomy, że to odzwierciedlenie Sodomy i Gomory. Humory spory, ludzie chcą mieć wiele, tylko za jaką cenę? Tutaj jedno jest pewne, że będziemy do przodu iść. Mimo że w koło zawiść i nienawiść, trzeba problemom czoła stawić. Czy to nonsens? Czy to bezsens? Sens. Czy to nonsens? Czy to bezsens? Sens. Czy to nonsens? Czy to bezsens? Sens. Czy to nonsens? Czy to bezsens? Sens.